Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Թեկուզ հեռվում եմ ես Հոլիվուդում, բայց հայրենիքիս տակ շունչն եմ զգում, ու մարդկանց հետ եմ իմ սեկլերների այնտեղ հակառակ ճակատիս գրի։ Այս տողերի հեղինակ Նելի Ավակովա Գրիգորյանը հազիվ թե մի քանի տասնամյակ առաջ մտածեր, որ մի օր կհայտնվի հայրենի եզերքից հեռու, որ կյանքի մակընթաց ալիքը նենգորեն իրեն կնետի օտարապեր, որ ինքը կդառնա 20-րդ տարավերջին Բաքվում հայերի հանդեպ կատարված ցեղասպանությունից փրկվածներից մեկը։ Արմատներով Մարտակերտի շրջանի Մաղավոս գյուղից է, մի քանի տարի ապրել է Ստեփանակերտում, իսկ կենսագրության ստվար հատվածը կապված է Բաքվի հետ, այստեղ էլ ավարտել է Մանկավարժական ինստիտուտի օտար լեզուների ֆակուլտետը, գերմաներեն դասավանդել քաղաքի տարբեր դպրոցներում։ Պոետիկ խառնվածքը նրան մղել է դեպի բանաստեղծությունը, ստեղծագործել է դպրոցական տարիներից, այսօր բանաստեղծական 4 շողվածուների հեղինակ է, ընտանիքի մայր է, հպարտ իր երկու զավակներով, թոռներով, ժամանակ առաջ թվում էր, թե ոչինչ չի կարող խաթարել խաղաղ հուն մտած իրենց կյանքը։ Եկավ 1988 թվականի փետրվարը և արցախահայերիս խաղաղ պահանջին թուրքերը պատասխանեցին թուրքավարի յաթաղանով։ Մեր ազգային ազատագրական շարժումը պատեհ առիթ էր Ադրբեջանի հայաշատ վայրերում կրկին կազմակերպելու հայերի ջարդը։ Շրջակի երկար շաչոց, ծովային կայարանով մեկ, թրչուններն անգամ ահիսը սկվել են բարձր երկնքում, հեռու սենիթում վար արեքակն է քարացել անբեկ, ջարդ ու կոտորած, արյան հեղեղ է Բաքու քաղաքում, և այստեղ հիմա Բաքու քաղաքում հեծեցանք է լաց, ծեցված ու լլկված, տանջահար արված անմեղ հայրիս, լաստանամն այսօր տարագրության կմատնի անդարձ, գիշատիչների ճիրանից փրկված տարաբախտներիս։ Բաքվի կոտորածների կսկիցից ծնված բանաստեղծական շարքերը պետք է Երևանին հետո, երբ Նելի Ավակովան լաստանավով հազար ու մի փորձություն հաղթահարելով կհասներ Թուրքմենստան, հետո Ռուսաստան, այնուհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, հենց այստեղ պիտի գրվեր Ղարաբաղ ցավ և հիշողություն գիրքը։ Ծով թախանձագին աղաչում եմ քեզ, վերադարձրու հարազատներիս, որ նետվել քո մեջ և ալիքներիդ խորվի հերում են ընդմիշտ մնացել։ Բամբեր հաղորդաշարը անդրադարձել է մեկ տարի առաջ Ստեփանակերտում կայացած Լևոն Ադյանի «Անձրևից հետո» և Նելի Ավակովայի «Ղարաբաղ ցավ և հիշողություն» գրքերի շնորհանդեսին։ Անվանի արձակագիր Լևոն Ադյանը այևս երկար տարիներ ապրել, աշխատել է Բաքվում և նույնպես հրաշքով փրկվել ցեղասպանությունից։ Չնայած նրանք ապրում էին միևնույն քաղաքում, իրար չէին ճանաչում։ Հայրենիքի հանդեպ չլռող կարոտը նրանց մտերմացրել է օտարապերում, ինչն էլ տարիներ անց ամրագրվել է ստեղծագործական համագործակցությամբ։ Սանկտ Պետերբուրգում հանգրվանած Լևոն Ադյանը Բաքվի հանրային դեպքերի մասին տարիներ առաջ հրատարակել է հեռացող եզերք վեպը։ Անհնար է մոռանալ անմոռանալին։ Բաքվում և Ադրբեջանի հայաշատ վայրերում հայերի հանդեպ կատարված ցեղասպանությունը անանց ցավ է ամենից առաջ ականատես վերապրածների համար։ Նելի Ավակովան նրանցից մեկն է, և իր գրքով իր ընդվզումն է արտահայտել հայերի կոտորածների հանդեպ աշխարհի անտարբերությանն հանդիման։ Անհնար է, որ ցեղասպանության գեհենով անցած մարդը իր հիշողությունից կարողանա ջնջել արյունոտ պատկերները։ Ժամանակն անզոր է, մոռացության տալու նման կսկիծը, քանզի անցնող տարիները առավել ցայտուն են երևացնում հայերիս հանդեպ թուրքերի ատելության նժոխային արտահայտությունները և նրանց անսկող նկարտումները մեր երկրի, մեր հոգևոր ու մշակութային արժեքների նկատմամբ, հոգու մորմոքը մեղմելու և աշխարհին ճշմարտ տությունը ներկայացնելու նպատակ ունի Նելի Ավակովայի Ղարաբաղ ցավ եւ հիշողություն հուշապատումը։ Հեղինակի խոսքով 2 տասնամյակ աշխատել է գիրքն ամբողջացնելու համար։ Ցեղասպանության աղաղակող փաստերը ներկայացնելու համար հեղինակը ձգտել է հերու մնալ զգացմունքայնությունից, ինչը հաճախ անհնար է, քանզի Բաքվում հոշոտվողը իր հարազատն էր, հարևանը, բարեկամը, ընկերը եւ ինքը պատասխանատու էր ամենից առաջ նրանց հիշատակի արչև։ Իսկ ճշմարտությունը պետք է ներկայացնել աշխարին նոր ցեղասպանություններ կանխելու քոչ պահանջով։ Այս համար կրկին Լևոն Ադյանն ու Նելի Ավակովան Արցախում էին։ Մեր հանդիպան ժամանակ պարզվեց, որ շուտով կեկրանավորվի Նելի Ավակովայի Ղարաբաղ ցավ եւ հիշողություն հուշերի գիրքը։ Լևոն Ադյանի հեռացող եզակ վեպից որոշ դրվագներ եւս կներառվեն այդ ֆիլմում, ասել է թե Բաքվում կատարված հայերի ցեղասպանության փաստերն ամփոփող այս երկու գրքերը վավերագրության ուժով կներկայանան նաեւ որպես ֆիլմ իրական փաստերի գեղարվեստական արտահայտությամբ։ Առաջարկում ենք լսել Նելի Ավակովայի հետ ունեցած զրույցը։ Տիկին Նելի, մեր վերջին հանդիպումը 1 տարի առաջ էր։ Ձեր եւ Լևոն Ադյանի գրքերի շնորհանդեսին ես նաեւ ներկայեի։ Այսօր կրկին Արցախում եք, ուզում եմ տեղեկանալ ստեղծագործական այն մտահղացումներին, ձեռնարկներին, որ այս վերջին տարում իրականացրել եք եւ նաեւ այն ծրագրեր, որոնք պիտի իրականացնեք։ Ինչ է կարել այս 1 տարում։ Ես իրոք ուրախ եմ, որ նորից Արցախ աշխարհ եմ եկել, որ նորից իմ սարերի հետ եմ, իմ ժողովրդի հետ այս ճկնաժամին։ Եվ ասեմ, որ մի տարի է, որ ես այստեղ չեմ եղել, ուղղակի այդ մի տարին աշխատել եմ, դատարկ չգամ, աշխատել եմ օգտակար լինեմ իմ ժողովրդին։ Անցյալ տարին դուրս է եկել իմ գիրքը «Ցավ եւ հիշողություններ», որը գրել եմ առաջ անգամ կյանքում Արցակ, ու այդ իմ հիշողություններն է ես դուրս եմ եկել Բաքվից Լաստանավով, ու այդ նկարագրել էի գրքի մեջ։ Լևոն Ադյանը առաջին թերցողս ու գնահատողը։ Նկատենք, որ ռուսերեն էր գիրքը։ Ռուսերեն եմ գրում ես, հələ չի թարգմանված։ Հայերեն տարբերակը դեռ այսօր չկա։ Այսօր մենակ անգլերենը կա, հայերենը չկա, կլինի։ Անգլերեն ով է թարգմանել եւ երբ է լույս տեսել։ Հայեր լույս չի տեսել, թարգմանվել է Կալիֆորնիայում, Լոս Անջելեսում, Չարլզ Պաուս դասախոսա USLA համալսարանում, իմ ինկերն է, մոտիկ ինկեր, դասախոսա ու ռուսագետ, ինգլիզու թերապետում է, ինքը գերմանացի է ազգությամբ, բայց ապրում է Լոս Անջելեսում, ծնվել է Չիկագոյում, մի քանի սերունդ Ամերիկա են ապրում։ Ես որ եկել եմ Լոս Անջելես, ոնց որ բոլոր մեր մտավորականները աշխատանք ենք մանգալիս, ամեն մեկը մի մտնոլորտում, ես տեսա, որ ռուսական թերթում հայտարարություններ կան, ես գրեցի ուղղակի հենց նենց, գրեցի, որ ես կսովորացնեմ ամերիկացի երեխեքին ռուսերեն լեզուն, հետները կպարապեմ, ու այդ մարդը արձագանքեց, եկավ մեր տուն, մաքուր ռուսերեն ակցենտով իհարկե խոսեց, ասեց, ես անգլերեն չգիտեի, ես գերմաներենի դասատու եմ, մենք սկսեցինք խոսել գերմաներեն, մի պահ, որ իրար հասկանանք, հետո ես հասկացա, որ ռուսերեն գիտի, փոխեցինք ռուսերենի, ասեցի Չարլզ, а почему именно русский язык? Ինչու անպայման ռուսերեն պիտի սովորի 3 տարեկան քո երեխան, որ արդեն գիտի իսպաներեն ու ռուսերեն, որովհետև հերնումերը իսպաներին դասատու են։ Մասնավոր հայտարարություն էր դա, այսինքն մի ընտանիք իր երեխայի համար ուզում էր ռուսաց լեզվի ուսուցիչ վարձել։ Եվ ես նման մասնավոր հայտարարություն էր։ Հա, եւ ես աշխատել եմ որևէ կազմակերպություն, երեկոյան դպրոցներ, ուրեմն բարապեցի աղջիկա հետ։ Մերկու տարի աղջիկը հիմա ավարտել է ռուսական դպրոցի գեղեցում, սովորում է անգլերեն դպրոցում, եկեղեցում, կից ռուսական դպրոցում, ինչպես հայկական եկեղեցի, հայկականը հայերեն, այո, այնպես էլ, այո, ռուսականը կա։ Կարապեցի այդ աղջիկա հետ, վարձադրում էր ինձ, հետո ընկերացանք, հետո սկսեցինք ավելի մոտիկ ընտանիքներով, ու տենց մտերմություն ստեղծվեց, ու իրան մոտ ես նկատել եմ շատ այն բաներ, ինչ որ մեր հայերի մեջ, ոնց որ հայավարի ինքը ռուսների հետ էլ է, սովետի ժողովուրդի հետ, հետո խոսքը ապրել ամիտարի դեղ կանդիդատ զաշտա գերմանացի ամերիկացի ամերիկացի օքեյ օրինակ ասենք ի՞նչ նմանություն կա ասենք օրինակ վերեմ իմ ամուսնուս եղբայրը մահացավ Կալուգայում ինքը նոր էր եկել Ռուսաստանից իրեք որ հետը ախպեր մահացավ ջահել հետ գնում էր 45-ին անձրև օրեր Չարլզը զանգեց որ ես պիտի գամ հրաժեշտ տամ իրան ասեցի անպայման չգործից հոգնած դու գնա դու կգնա կգա միամս երեխուսը պիտի բերեր թորիս պիտի բերեր ընդդեց բնդեց այդ տղեն եկավ ես ասեցի գալիս է հրաժեշտ տա ես շատ բարեկամներ ունեմ Լոս Անջելեսում նման բան ոչ մեկ չի արել որտեղ նրանք չեն էլ մտածել որ այդ կարիքը ունի բայց ես մարդը եկավ հանեց $500 վերջում դրեց սեղանին ասեց քեզ պետք կգա դու գնում ես եղբորը թաղումին ես զարմացա ես գերմանացի ես շատ ամերիկացի է ինքը ընդդեղ ծնված մեծացած ազգությամբ է գերմանացի իրան դաստիարակություն ամերիկացի է բայց այդ ձևի մարդ ես ամերիկայում փեսաներ ունեմ քրոջս երկու փեսան արտակարգ տղաներ են ամենքի երեք երեխա ունեն հայավարի երեխեք են պահում բայց այդ ձևի վերաբերմունք նման վերաբերմունք նրբանկատություն որ նա վերակացել ու եկել ահագինել հերոյ է որ այդ բանը անի օգնություն ամուսինս իհարկե չվերցրեց ասես չէ նա всякий случай թող մնա թողեց փողը ամուսինս գնաց ես մյուս շաբաթ իրան վերադարձրի հարցը տա չէ հարցը իր քայլն է եւ այդ առաջի քայլը չի եղելա որ ինքը չի եկել ծնունդա եղել չեն քարել տան ասենք մեծ ծնունդ չի եղել տանը ինքը մարդա ուղարկել բերել են կոնվերտը դրել են ասել են դես իմ կողմից տունեմ ստացել կոնվերտն ուղարկելա պոչտայով չեկը մեջ են դա հայի բնավորությունն է որ մենք ուզում ենք շուրտկուց է արմատներում հայկականալու չէ ուղղակի ճիշտ դաստիարակված մարդ է մարդը կապ չունի այդ եմ ուզել ասեմ ցես ոնց են ծանոթացել այսքան շարժի թող ականջական չի Չարլզը թարգմանեց անգլերեն նայ որ ասել եք ինչու հենց ռուսերենի հանդեպ եկել ինքը պատասխանեց ցես ասես ռուսերեն կասեմ հետո կասեք почему нет Советский Союз распался на 15 республик государств которые говорят на русском языке может моя дочь захочет жить в Европе Երեխու մեջ կա ռուսը արյուն նա ուզելա որ իրան լեզուն մայրենի իմանա երկրորդ երեխան ծնվեց էլի աղջիկ Կարալինա 6 տարեկան երեխա երջանիկ ընտանիքին մարդու կնիկ դասավանում են դպրոցում եկան հանգեցին այն մտքին որ պիտի գիրքը թարգմանի հենց ընթերցեց ու ասեց ты нашла переводчика не хочешь ասում я буду переводить անպայման պիտի թարգմանենք էսի ինչքան լեզու թարգմանենք այնքան լավ էս ճշմարտությունը պետք է իմացվի նախ ինքը դա փաստագրություն է եւ պետք է շատերն իմանան այդ փաստերը գրքի մեջ մի հերոս ունեմ որ Տաշկենտում է ապրում ու ինքը մասնակցել է Ղարաբաղյան բոլոր պատերազմին սկզբից մինչև վերջ Մարտակերտում ընդհանրապես սապյորնե գրուպան շատ հետաքրքիր մի հատ բան կա որ գնացել են Շուշի բանտը բանտի պետը Քերեսերեն վարդ Գուրգեն Գրիգորյան ասել են 15 հոգի կամավոր են պետք որ գան սակրավոր հա բրիգադան որ շատանան պետք է եղել ականացման աշխատանքներ իրականացնելու համար 15 հոգի բաց են թողել արձակելա Քերիս ու ասելա պայմանը սենցա որ ով որ մնա կենթանի պիտի գան նստեն շարունակել իրանց պատիժը որ ամենից բրցելա այն ժամանակ Շուշին թուրքերի մոտ էր այդ երեխեքը եկել են 11 հոգի 4 զոհվել ու իրանց ասել են դուք ազատ եք գնացել են շարունակել պատերազմ ինքը Տաշկենտա ես առաջի գիրքը ստեղից ուղարկել եմ Տաշկենտիրա ասենք մասնակիցներին բոլորին Վալերա Արուտյան ինքը իր պատմածքներն ունի իր այժմ Facebook-ում ամեն ինչ ինքը գրում է ոչ գեղարվեստական բայց պատմում է փաստերով ու շատ հետաքրքիր արմատներով որտեղից է Հադրութի շրջանից տարել են Տաշկենտ ծնողները ու ինքը ինձանց մեծ ամիտարի 70 տարեկան մարդ հիմա չի կարեցել ես պատերազմով գա բայց առաջի պատերազմը լրիվ անցել է ու այդ մարդը ասել է սենց բան գրել է որ տիրաժը նայել եմ ես զարմացել եմ 250 հատ Էդի շատ քիչ է։ Անգլերեն տարբերակը թարգմանված հրատարակված չի։ Իմն ինչ որ ինքը թարգմանել է, ես ունեմ հնարավորություն, որ ընթերցեն սովետի թարգմանիչներ չեն, դասախոսներ են, որոնք անգլերեն տիրապետում են, բայց նաև ինձ կարան իմ ռուսերենն ուրիշ ձևի հասկանան մի քիչ, եթե պետքա ինչ որ փոփոխություններ մշակեն։ Գիտեն եւ ռուսերեն։ Եվ ռուսերեն ինքն էլ գիտի, բայց ինքը գիտի ռուսերեն մենակ գրական լեզուն, չէ՞ որ ինգրելու մեջ կա են մտքերը են խոհերը որ մեծ տանջում է իրան ծանոթ չեն դա։ Դա պիտի նենց մարդ լինի, որ կյանքը հասկանա ամբողջությամբ եւ այդ մարդիկ վերցրեն են որ մշակեն մի քիչ նրանց հետո կհրատարակեն։ Նորից ասինք վերանայվի։ Վերանայվի, այն թարգմանվածը մնում է։ Մշակվի, այո։ Վերամշակվի, այո։ Ուրեմն այդ փուլում է անգլերեն։ Այդ փուլում է։ Ռուսանք միջև տարվա վերջ կհրատարակվի, թե ավելի շուտ կլինի։ Ես ունեմ ուրիշ նպատակներ, ավելի շատ մի քիչ հնարավորություններ հետ կապված, բայց ես ներկա մոմենտս աշխատում եմ Լևոնադյանի տուն ձորի վրա, իրավեպը, տողացի թարգմանությունը ինձ հասել, ես գեղարվեստական թարգմանության վրա աշխատում եմ հիմա։ Հարցվանում եք այդ գործը ռուսերեն, Լևոնադյանի։ Այսօր Լևոնադյանի ռուսերեն ստեղծագործությունները թարգմանել եմ ես այս վերջի տարու կես ընթացքում, 6 հատ վիպակ, 6 հատ պատվածք, 12 գործ մի գրքի մեջ, մի կազմի մեջ, ներկա մոմենտ հրատարակվում է Սանկտ Պետերբուրգում ռուսերեն, իմ թարգմանությամբ, հովանավորությամբ, նաև հովանավորությամբ, աջակցությամբ ու դա հրատարակվում է բաստորեն եւ թարգմանիչն եք եւ ֆինանսական աջակից։ Ես տանում եմ մեծ հաճույքով, ես ձգտում եմ Լևոնազյանի 1000 օրինակ, դա շատ չի, նաեւ քիչ էլ չի, որովհետեւ մեր հնարավորությունները թույլ չեն տալիս ավելին։ Գործերի ընտրությունը ինչպես եք կատարել, դուք թե Լևոնադյանը։ Ես առաջարկել եմ, ինքը համաձայնվել է, ընդհանուր միասին որոշել ենք, որովհետեւ ես ընթերցել եմ Լևոնադյանի հայերեն ստեղծագործությունները եւ եզերքը, հերացող եւ իրավիպակները, պատմված ները, որը իմ դուրս եկել է, նրանք թարգմանել եմ։ Շատ շնորհակալ եմ Լևոնադյանից, որ ինքից վստահել է այդ գործը, որովհետև իր խոսքի վարպետ լինելով ինքը վստահել է, ես պարտեմ որ արեմ, եւ ինքը գող ու շատ շնորհակալ։ Այդ ընթացքում նաեւ կատարելա գործել եք ի պատիճ ձեզ ձեր իմացած հայերենը, ինչը այս տարի նկատելի է, դրա համար եք, որ արդեն կարողանում եք ձեր մտքերը հայերեն արտահայտել, ինչը բավական առաջընթաց է, պիտի ուրախացնի նաև ձեզ։ Էլ ինչ թարգմանական աշխատանքների միայն Լևոնադյանով են ծամանապակում։ Իհարկե, դա առաջին փորձն է, եւ ես առաջին թարգմանական աշխատանքն է հայերենից ռուսերեն, բայց ես նպատակ ունեմ Լևոնադյանի ստեղծագործելը, որովհետեւ Լևոնադյանի գրիչը ինձ արդեն ծանոթ է, հարազատ է, եւ ես իմ հայերենը զարգացրել եմ այդ գրիչի հիման վրա, եւ ես մի նպատակ ունեմ 3 տարի է, հենց որ եկել եմ 14 թվին ու Մարսել Պետրոսյանը շնորհանդեսի ժամանակ ջահելության ընկերներ ենք, ասել է նրա հոգին հայեցի է, նա ինչքան մտածի ռուսերեն, անգլերեն, հոգին հայեցի է։ Ես ուզում եմ ոչ թե մենակ հոգիս, ուզում եմ իմ առաջի լեզուն լինի հայերեն, ցավոք այսօր ռուսերենն է, բայց հայերենը երկրորդ է գնում 6 հատ լեզվից, բայց հուսով եմ, որ շտով կլինի առաջինը, որովհետև ես թարգմանություններով, շփվելով հայկական շրջապատում, համայնքում խոսում եմ հայերեն, այդ իմ հերն է իմ նվիրել այդ լեզուն, ինքն է ինձ սովորացրել Հովհաննես Թումանյանով, չէ, ինքը ռուսական կրթություն ունեցել է, Բաքու ծնվել, Թիֆլիսում սովորել, բայց մեզ սովորացրել է հայերեն անպայման, ես իրոք զգում եմ, որ իմ հայերենը զարգացել է։ Ես երազել եմ իմ ստեղծագործությունները հնչեն հայերեն, ու երբ որ Լևոնադյանը տեսել է Edge-ում իմ բանաստեղծությունները դրած ինտերնետում, ասել է շատ հոյակապ ռիֆմը, որ բանաստեղծությունը պիտի հնչի հայերեն, հայրենիքը պիտի իմանա իր անտաղանդավոր աղջկան, ու դու գրի ռուսերեն, մենք թարգմանենք։ Ես հայերեն ձգտել եմ գրել եմ մի քանի բանաստեղծություն, որը Լևոնադյանն ասել է տույլ է, ռուսերենի անհասանելի է, ու ես դրել եմ այն իմիկով, որ գրում եմ ռուսերեն։ Բայց պարտեմ, որ գրել եմ հայերեն, հայ եմ ծնվել, բայց Լևոնը չի թարգմանել։ Միքայել Հաջյանին ծանոթացրել է Լևոնը մեզ, ու ես շատ գոհ եմ, շատ պարտեմ։ Միքայել Հաջյանը առաջ անգամ ռուսերեն բանաստեղծություններ է թարգմանել, շատ հաջող, շատ բանաստեղծներ 5-6 հոգի թարգմանել են բանաստեղծություններ։ Միքայել Հաջյանի թարգմանությունների մեջ կա այն մեղեդին, որոնք կան իմ տողերի մեջ, հոգին։ Տեսեք, ինչպեսի հետաքրքիր բնորոշում։ Հիմա անդրադառնանք ֆիլմերին։ Առաջինը իմ կենսագրական ֆիլմն են հանում 35-40 րոպեի ներկայումս նկարահանված մոնտաժ։ Նելի Ավակովա, Ի սուզբա բիոգրաֆիա։ Ստեղծագործության 50-ամյակը։ Ռեժիսորը Վահե Խաչատրյան, օպերատոր Արտём Օհանյան։ Իսկ պրոդյուսերը Եչ Ամերիկայում, Լոս-Անջելեսում, եւ պրոդյուսերը Մարիկա Ավիտիսյան։ Ու էդի ներկայացրածը Ցվետանա Պասկալևայի կողմից։ Իրա խնդրանքն են կատարում։ Ուրեմն նախաձեռնությունը Ցվետանայինն է։ Միտքը գաղափարը Ցվետանա Պասկալևայինն է։ Մենք ծանոթացել ենք, ինքը ընթերցել է իմ գիրքը Զանգելայինց։ Հանդիպել ենք ու Մարիկանել հետ նա եղել, որտեղ որոշվել է, որ իմ մասին դի կինո հանեն։ Երկրորդ ֆիլմը։ Երբ որ ես ասեցի ցավ հիշողություն գիրքի մեջ Պլաստանավի մասին մի հոդված գրել եմ, Լևոնադյանն ասեց, որ այդ մասին ոչ կինեմատոգրաֆում, ոչ գրականության մեջ չկա այդ մասին մանրամասն, մասը, ինչ որ տեսել ես, ես վեպեի գրում, դա մի քանի անգամ ասել եմ, այդ նույն անվանտակ, 20 տարի գրել եմ։ Լևոնադյան ասեց, ինչ տեսել ես Վլաստանավի մասին ընդհանրապես, մի քիչ լայնացավալ գրի, որ ընթերցողին ներկայացնենք որպես դաժանություն Բաքվի մի օրը, ասենք հունվարի 16-ին ինձ հանել են Վլաստանավով, 13-ից 19-ն աղել, տարբեր օրեր դուրս են եկել իմ հարազատ քույրը, ասենք մոր քույրի աղջիկները, քերու աղջիկները, ինձ պատմել են, բայց ես ինքս Վլաստանավ եմ ել հունվարի 16-ին, 1993 հունվարի 16-ին, Լևոնադյանն ասեց, որ պիտի գրես մի օր, Բաքվի մի օրը առավոտից մինչև հասել ես Կրասնավորսկ։ Ու ես այդ նկարագրել եմ, ներկայացնես այն ամենը իրական փաստացի, ինչ տեսել ես, ինչ ականատես ես, որ ուրեմն Բաքվի այդ դժոխքից ազատված մարդիկ անգամ Վլաստանավում ենթակա էին հազարումի դաժանության, սպանության, ինքնասպանության, աղջիկերքի կողմից։ Ես դա նկարագրել եմ բանաստեղծությունների մեջ, ես ունեմ մի հատ ցիկլ «Կասպիյսկայ տրագեդիա», ընդգրել էին ասել ինձ, որ Հրաչիկ Արությունյան, ես такой писатель Степан Акер монографии Шуши, ինքը իմ շնորհանդեսի ժամանակ ասել է, ես չեմ իմացել, ասել է, ես առաջի անգամն բանաստեղծությունների մեջ, ստեղծագործությունների մեջ նշված Վլաստանավը, երևի ցավը շատ խորն ա եղել, շատ դաժան, ես երկար ժամանակ չեմ գրել այդ մասին, ժամանակ էր պետք այդ սաղ ընբռնել ու հետո ներկայացնել, շատ էր ցավագին այդ ամենը, ցավագին, հետո որ Լևոնադյանն ասեց, գիրք գրի առանձին բարոմ Վլաստանավ։ Եվ այդ պարոմը հանում ենք ռեժիսոր կահայ Վիգեն Չալդրանյան։ Ռեժիսորը կարծ ընթերցել է իմ գիրքը, չգիտեմ ում միջոցով, Լոս Անջելեսում ես բաժանել եմ իմ մնացած գիրքերս, ես ռեժիսորներից մեկն եմ ժամանակ։ Գիտեմ, եւ ինքը ինչ որ ներկայացրել է մի ուրիշի, ինքը զբաղված լինելով հանդերձ ասել է ուշադրություն դարձրեք, եւ ուշադրություն դարձրել են, եւ մեկը մեկին ասելով էտի եկել հասել է ինձ, ու ներկայացնում է ինձ հիմա այդ գիրքը, գրել եմ, չեմ հրատարակել։ Բայց գրքի կոնսպեկտը ֆիլմի համար հայերենով թարգմա սցենար չէ։ Սցենարը գրել է Վարդան Վարդանյան, սցենարիստ Լոս Անջելեսի։ Իսկ գիրքը, որպեսզի չթարգմանվի լրիվ, մենակ կոնսպեկտը հայերեն թարգմանել է Վահրամ Աթանեսյան։ Ու ես շատ շնորհակալ եմ, ինքը բավականին լիովին ներկայացրել է իմ միտքը, այդ գրքի համարոտ ներկայացրել է։ Համարոտ, հա։ Պլյուս այն առաջվա գրքի մեջ, ինչ որ եղել է, այն փաստերնել հետը օգտագործել են, բայց մի բան, որ պիտի ասեմ, պարոնադյանը ընթերցելուց իմ գիրքը պարոմ, ասել է, սեր չկա գրքի մեջ, կինոն հետարքրքիր չի լինի, մինչև որ սիրո պատմություն չի լինի։ Ես իրան, այսինքն այդ ամբողջ մահվան բռնությունների դաժան ունեցունների մեջ լուսավոր կետը պիտի լինի, որ նայվի կինոն, ու ինքը ասեց հանդիսատեսը, պիտի ապրի այսպես ինչ որ մի բան։ Որոշել ենք իր հետ միասին, քանի որ իր գիրքը դաժանությունները Ղարաբաղի, Բաքվի, սիրո հիման վրա է գալիս, պարոնադյանը նկատի ունի, որ մեր կինոն պիտի լինի հայկական Տիտանիկ, նույն բանն ասել է ռեժիսորը, դրա համար շատ մեծ հաճույքով համաձայնվել է ռեժիսորը, իմանալով, որ հերոսուհին թուրքուհի է։ Ուրեմն երիտասարդը պետք է լինի հայ, իսկ աղջիկը ոչկա, Լևոնադյանի հերացող եզերքում, ուղղակի որ Լեոին դնում են ինքնաթիռով ուղարկում են Մոսկվա, այստեղ կլինի նենց որ իրան Բաքու հենց կտանեն Վլաստանավ, ու ինքը իր հիշողությունների մեջ կհիշի իր սիրո պատկերները, այդ դեպքերը, այդ օրերը ապրած խաղաղ կյանքում Ռենայի հետ։ Թրքուհին կմնա Բաքվում, կմնա Սպանվելա, ուղղակի իր հիշողությունների մեջ հիշում է այն պայծառ օրերը, երբ որ իրանք միասին էին, այդ սերը ընթացքում Վլաստանավը շարժվում է, ինքն էլ մտածում է, ուշքի է գալիս, ուշքը կորցնում, ծեծված, հալածված, տանում են Կրասնավոցք, ու այդ սերը դառնում է լեյտմոտիվ, լեյտմոտիվ, գլխավոր, այսպես ասած, շարժիչ ուժը դեպի կյանք, նո ապագա, շատ հուզիչ, այն ինչ որ ես դաժանություն ականատես եմ եղել, նկարագրել եմ, եթե գումարենք սիրո պատմությունը, եթե կստացվի իրոք հայկական Տիտանիկ, այսինքն երկու հակառակ բևեռներ, սեր, որ երկու ազգերի ներկայացուցիչների միջև է, եւ այն դաժանությունը, որ ազերիները ցուցաբերում են հայերիս հանդեպ, անպայման։ Երբ է լինելու ֆիլմը։ Համարյա արդեն դետալները ճշտել է։ Հերոսուհին կա, Ռենային բուլգարացի դերասանուհի է։ Մարմնավորելու անպայման։ Հայ երիտասարդը չկա, կա հայ Ավակովան։ Հայ հեղինակը։ Իմ դերն էլ ինչ որ կա։ Այսինքն ձեր դերակատարը։ Իմ դերակատարը կա, Ռենային կա, Լեոն չկա, հետո ուրիշ հերոսներ էլ կան դեռ։ Նրանք մասսայական են, հայի կերպարանք, օրինակ մի հատ տատիկ, որ խելագարված, տղուն չի ճանաչում, ասենք դա կարելի է։ Այսինքն այն լաստանավի հայերը, հայերները, որոնք նորից պիտի ծովով բազում տարապանքներ հաղթահարեն, մինչև հասնեն Կրասնոյարսկ։ Ամերիկա վերադառնալուց արդեն կճշտվի ամեն ինչ, եւ եկող տարի արդեն մենք կունենանք ֆիլմը։ Չէ, ասեց ռեժիսորը մոտավորապես մի երկու տարվա գործա, որի հետև ինքը պիտի ամեն մի, չէ՞ որ պատերազմը նկարագրելու, թնդանոթները օգտագործվելու, ամեն ինչին իրավունքապես, ասես ամեն ինչը։ Երկու տարուց, մինչև երկու տարին կլինի։ Մինչև երկու տարին, ասես ֆիլմը կլինի երկու սերիա։ Արդեն անունը որոշել է Լաստանավ։ Անպայման մենակ Լաստանավ ու լինելու է երկու հեղինակի, այդ կինոնկարը սպասում են ամերիկայի հայերն էլ գիտեն այդ մասին։ Այսինքն Երկուսի, Նելի Ավակովայի և Լևոնադյանի փաստագրական երկու գրքերի հիման վրա նկարահանված գեղարվեստական ֆիլմ Լաստանավ վերնագրող։ Էլ ինչ կուզեիք ավելացնեիք, այսօր կրկին Արցախում եք և ասում եք, չնայած շատ-շատ առողջական խնդիրների, ձեզ լավ եք զգում այստեղ։ Ես ես քանի օրը գրել եմ մի քանի բանաստեղծություն, ասենք Լևոնադյանի ծննդյան արթիվ, գրել եմ երկուսը Արցախի վերաբերյալ ռոմանտիկ բանաստեղծություններ, բայց այսօր առավոտ իմ մտքով անցավ ծնողները, հողը, գրել եմ, որ այսօր Արցախում եմ, ես Արցախի հողից էներգիա եմ ստանում եւ ինձ թվում է, թե ես լիցքավորված գնում եմ Ամերիկա։ Չէ՞ որ իմ բանաստեղծություններն են գալիս, Լևոնադյանի գիրքն եմ թարգմանում եւ այդ ամենը նաեւ վերադարձ է արմատներին, նաեւ այց Ղարաբաղ։ Այց Ղարաբաղ եկող տարին ես պիտի գնամ Ռուսաստան, ես պիտի հանդիպեմ իմ տղայի հետ, ես պիտի Սանկտ Պետերբուրգում ներկայանամ հրատարակվելու այն բանաստեղծությունների ժողովածուն։ Ես այս տարի 100 հատ բանաստեղծություն եմ գրել, որոնք պիտի ես հրատարակեմ ռուսերեն առաջին հերթին, հետո հայերին շատ թարգմանածներ եկա Հաջանից եւ կլինի ուրիշ բանաստեղծներից, դա կլինի մի հատ ընդհանուր ժողովածու։ Հայերենը երևի կտպեմ Երևանում, Ղարաբաղում, չգիտեմ, բայց ռուսերենը Սանկտ Պետերբուրգում։ Այսինքն ստեղծագործական ծրագրերը կան, աշխատ հստակ գիտեք որ տարում ինչ եք անելու։ Ճիշտ է, այս տարին հիմ գրաֆիկով աշխատել եմ, թարգմանությունները մի տարի կեսում ես այդ գիրքը համարյա 330 էջ այդ գիրքն եմ հրատարակվում է հիմա, հետնել բանաստեղծությունների ժողովածուն, հետնել Լաստանավ ֆիլմի գործերը։ Այսինքն դուք ինքներդ ձեզնից կողմ։ Ես ինձ երևի ասում որ կանգնես Գանձասարին, ես հայերեն եմ գրել մի քանի բան, չի կարա ճանաչի Ղարաբաղը, չսիրի, ով մի անգամ լոկ, մի անգամ կանգնել է Գանձասարում, մոմավարել Սարի լանջին, ինքն իրեն նախանձել, ես հիմա ինքս ինձ նախանձում եմ կանգնած էստեղ նայելով իմ սարերին եւ շատ հպարտ եմ, հույս ունեմ, ես աղոտք եմ անում, որ մեր արցախյան հողը ազատ լինի, մեր երկինքը կապույտ լինի, այսպես երեխեքի ձայները լսեմ ազատ Արցախում ու ունենամ հնարավորություն նորից և նորից առողջական տեսակետից, խաղության, ամեն մի կողմից ես ունենամ հնարավորություն նորից այցելեմ Ղարաբաղ։ Շնորհակալություն, ձեզ հաջողություններ, կսպասենք հաջորդ ձեր գալուն։ Հուսով եմ, որ կլինի։ Քո կանգառը չէ, ծաղրիշտակն է ականջիս ասել, դու շունչ առ փոքրինչ թղթղկոցի տակ այս անիվների և առավոտյան կտեսնես էլի, հրաշագեղ է աշխարը, լուսեղ, քանզի շուրջ բոլոր գեղանքը հրաշք շատ է ավելի։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մեր հյուրներ բանաստեղծ թարգմանիչ արձակագիր Նելի Ավակովա Գրիգորյանը, հաղորդման մեջ հնչեցին տողեր նրա Արցախ մեղեդիներն իմ քեզ բանաստեղծական ժողովածուից։